مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، الحمد لله على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تحسب سبحانه وتعالى. نمشكور الله سبحانه وتعالى جوية نعمة زاكي زوتي نعمة زا الله زيكو نينجي هذه سابيك قيوت. نمشكور الله سبحانه وتعالى جوية نعمة زوتي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نمكي جريبو كويسابو أو كوكسانيا نعمة زا الله سبحانه وتعالى هم تويزا كوزيسابو نعمة زاكي سبحانه وتعالى. لم ينقوني مو نعمة زا الله سبحانه وتعالى كوبندانا لله كتمبليانا لله كنسهيانا لأجل الله. Miongoni mwa amali za kheri ambazo zinatupandisha daraja na manzila inda Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Allah mula wetu subhanahu wa ta'ala. Tena miongoni mwa neema zilizokuwa kubwa kutembeleana li ajili Allah. Kuna watu ambao wanatembeleana kwa ajili ya dunia, wanapendana kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya mali, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya jambo fulani, mambo fulani. Lakini mapenzi kama haya kuna siku yatakatika, hayaendelei. Kwa nini? Kwa sababu makana lillah dam. Jambo lolote linafanyika li ajili Allah linaendelea, na athari zake zinapatikana fil akhirah. Lakini fi dunya, watu wakipendana fi dunya kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya mali, kwa ajili ya maslahi fulani, minamfata fulani, rafiki yangu sana, lakini si rafiki kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kutaka radhi zake subhanahu wa ta'ala, maghfira yake, msamaha wake. La, kuna mali fulani, pesa fulani, maslahi fulani. Mapenzi kama haya yana muda, wakati maalum, siku maalum, kwa sababu yamepatikana kwa ajili ya sababu. Zile sababu zikiondoka, wadui unaanza. Tunashuhudia katika maisha yetu mifano mingi sana kwa watu ambao wanakutana, wanashirikiana, wanapendana kwa ajili ya dunia. Na Allah alituambia fil Qur'an, al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Al-akhilla, wale waliopendana, waliokusanyika, walioshirikiana wenyewe kwa wenyewe, ni adui, watakuwa maadui. Ila Allah amewavua baadhi ya watu, amesema almuttaqin, wacha Mungu, wanaomwogopa Allah, dhahiran, katika dhahiri yao, na batina, na katika siri yao. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا وتشمونغ ها تقوى معدوي. وهي كما تمكسنيك لأجل الله تتفول في الدنيا والآخرة، دنيان آخرة. أما في الدنيا تتبت نصر من الله، نعزه تكوف، ننصره، نتوفيك كتوكك الله مولويت سبحانه وتعالى. na fil akhirah الفوز بالرضوان والمغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض كفوز نكفول نكشيندا كتك آخرة ومولويت سبحانه وتعالى وكبات راضي زاك مغفرة ياك نا نا نا نا نا نا بيبو ياك ندو كتك إيمان دين يا الله سبحانه وتعالى إن مسيني مينجي ميونغوني مواكي الحب في الله والبغض في الله كوبندانا كواجيلي منيزي مونغو نا كواتشانا كتفوتيانا كواجيلي منيزي مونغو msingi mkubwa katika dini tena dini ya Allah subhanahu wa ta'ala dini ya Mwenyezi Mungu haisimami katika mgongo wa ardhi kama msingi huu haujafanyiwa kazi kwa nini kuna pepo na kuna moto kwa nini kuna haq na kuna batil kwa nini kuna watu wa pepo kuna watu wa moto kwa ajili ya kusimamisha kupendana lillah na kuachana lillah ndio maana tumekuja ziara kutembelea ndugu zetu kumbushana kwa mambo mbalimbali ya khairi ya imani yanayotukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametangulia al-akh kuzungumza swala la bid'a katika dini Kwa nini? Kwa sababu bid'a ni kitu kibaya katika dini Allah. Kwa nini kitu kibaya? Kwa sababu bid'a au uzushi hauko katika dini. Na ukiangalia uhakika wake maana yake kumtuhumu Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo haina haja ya kuongeza kuzidisha katika dini yetu. Tubaki na dini iliyokamilika na dini aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na hivi sasa tutamkaribisha al-akh al-ustadh Abu al-Fadl jazahu Allahu khairan kwa ajili ya kuendelea falyatafadhal innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغزانغو إسلام دوغزانغو مليو حضوري هابا نمي جيويتو و sehemu hii ya Bukene katika mkoa huu wa Tabora. Kwanza kabisa, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, sina budi kupeleka shukurani zetu kwenu kwa makaribisho yenu na kutupokea kwa uzuri na kutupa nafasi ya kuzungumza na nyinyi ndugu zetu Waislamu. Kwa hakika jambo hili limetupa faraja na kutupa moyo kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu hivi ndivyo ambavyo wanatakiwa Waislamu wawe baina yao. Kadhalika nawashukuru ndugu zangu waliotangulia kuongea na nyinyi kabla ya mimi sijafika hapa. Allah walipe kila la kheri na ajalie yale ambayo wameyazungumza ni manufaa kwa Waislamu walioyasikia, Waislamu waliosikia maneno hayo. Mimi nitazungumza vitu viwili. Jambo la kwanza nataka kukamilisha au kuongezea kile ambacho kimezungumzwa na ndugu zangu, lakini katika sura nyingine kidogo. Alafu nitazungumza jambo jingine, na hili jambo la pili litakuwa ni kama nasaha. Nasaha kwa kina baba, na vile vile nasaha zitawahusu kina mama. Haya ni mambo ambayo tunatarajia yatatuletea changamoto na mwamko katika mwelekeo wetu wa dini kwa ujumla. Suala la kwanza ambalo nitapenda kulizungumzia, nitalizungumza kwa ufupi lakini nitajitahidi lieleweke. Nitazungumza suala la kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatun nabii sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi tunasema Muislamu hauwezi kukamilika Uislamu wake. Mtu yoyote hawezi kuwa Muislamu wa kweli ikiwa yeye hampendi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali nathubutu kusema kwamba asiyempenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na akawa ana chuki na yeye, huyo si Muislamu. Si Muislamu. Kwa sababu Muislamu wa kweli ana wajibu wa kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam mapenzi ya kweli. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'ani suratul Fath aya ya 8 na aya ya 9, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Allah tabaraka wa ta'ala anasema inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, hakika sisi tumekupeleka wewe Muhammad, tumekutuma wewe Muhammad kwa ajili ya kuwa wewe ni mwenye kutoa habari njema, kadhalika ni mwenye kutoa habari za kuwahofisha watu. Unalingania kwenye bishara, habari nzuri na malipo mazuri watakayopata watu wema. Kadhalika wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumekutuma wewe kwa ajili ya kuwahofisha wale wote wanaokwenda kinyume na amri za Allah tabaraka wa taala, kwamba wao watapata moto na watauingia moto wa jahannam wal iyad billah. Kadhalika mtume wewe Muhammad ni shahid, utakwenda kushuhudia siku ya kiyama juu ya umma wako. Wewe ni shahidi kwa yale tuliyokutuma uwafikishie umma wako. Inna arsalnaka anna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Kisha Allah tabaraka wa taala akasema litu'minu billah wa rasulih, tumemtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili mumuamini Allah na mumuamini mtume wake. Sisi tunataka tumuamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumuamini kwa yote aliyokuja nayo, yote kile aliyolisema mtume sallallahu alaihi wasallam likawa limethibiti latoka ndani ya kinywa chake kitukufu, basi hilo ni neno la haki tunatakikana tuliamini, tulipokee, tulichukue, tuliheshimu. Kisha anasema Allah tabaraka wa taala, watu'azziruhu, na mtume huyo mumsaidie, mumpe nguvu kwa kuyafanyia kazi yale aliyowafundisheni. Watuwakiruhu, na ili mtume huyo mumuheshimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni lazima aheshimiwe, yaheshimiwe mafundisho yake na yale yote aliyokuja nayo. Na asiyaheshimu mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akayadharau, akayatupa, na asiyemheshimu Mtume sallallahu alayhi wasallam, bila shaka atakuwa ni katika wanafiki na hatakuwa ni Muislamu wa kweli kweli. Watusabbihuhu bukratan wa asila, na ili mumsabihi Allah asubuhi na jioni. Kadhalika Allah tabaraka wa taala katika suratu Ala Imran anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam awafikishie Mayahudi ambao walikuwa wanadai kwamba wao wanampenda Mwenyezi Mungu, wanampenda Allah. Mtu anadai kwamba mimi nampenda sana Allah, nina mapenzi na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya 31 ya suratu Ala Imran, Allah tabaraka wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah anasema, sema ewe Muhammad alayhi afdalu salati wa tammi taslim, sema ikiwa nyinyi, maneno haya tunaambiwa sisi Waislamu na wengineo Mayahudi na Manasara, in kuntum, ikiwa nyinyi tuhibbuna Allah, mnampenda Allah, fattabi'uni, basi nifuateni mimi. Yani tumfuate nani? Tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah. Yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni makosa yenu. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Kisha anasema tena katika aya inayofuatia, aya 32, qul ati'u Allah war rasul, waambie hao wamtii Allah na wamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw, na ikiwa watakeuka wasimtii Allah au wasimtii Mtume sallallahu alaihi wasallama, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, kwa hakika Allah hawapendi makafiri. Sasa sisi Waislamu tukitaka Uislamu wa kweli lazima tumpende Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa inakuja nini maana ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mapenzi ya kweli, mapenzi ya kweli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamejengeka juu ya msingi ufuatao. Kwanza ni kumpenda yeye mwenyewe dhati yake. Pili, kuyaheshimu maneno yake. Tatu, kuzifanyia kazi na kuyapokea mafundisho yake na kuyafanyia kazi, na kumtii yeye. Tuliloamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba fanya hivi, watakikana Muislamu ufanye. Wacha hili, watakikana Muislamu uache. Na katika alama za kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kupenda kujifundisha na kujua yale aliyoyafundisha na kutuachia sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo ndio mapenzi ya kweli. Kwa hiyo ukimwona mtu anashikamana na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila analoambiwa kwamba hili amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akalipokea na akalifanya, basi ujue kwamba huyo anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume chake, yule ambaye anaambiwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa bado hayuko tayari kuyafuata mafundisho na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo atakuwa hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama atawadhihirishia watu kwamba anampenda. Na hivi ndivyo walivyokuwa baadhi ya watu katika zama zake. Masahaba walikuwa wakikaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakikaa kwa heshima na adabu, wakisikiliza mafundisho yake, na wakiondoka tu katika majlisi ile, pale pale wanafanyia kazi aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kuangalia kulia wala kushoto. Na haya ndiyo mapenzi ya kweli, na kuyaamini yote aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hili linahitaji ukweli wa kujitazama, kwamba mtu ajitazame, mimi nimejifundisha mangapi katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na dini kamili, maisha yetu yote. Sasa nikutajie moja baada ya jingine. Mathalan, je, unapokuwa unakula chakula, umekaa, sahani ya chakula iko mbele yako, chakula chochote ambacho unakula wewe unachokipenda kiko mbele yako, je, unakula kama alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama? Na je, unajua Mtume sallallahu alaihi wasallam alikula vipi? Kama hujui, inaonekana kwamba wewe hufuatilii mafundisho yake. Na kama hufuatilii mafundisho yake, inaonekana kwamba wewe humpendi. Kwa sababu nikisema hivi, kuna watu wanafuatilia historia za watu na maisha yao, watu ambao hawasaidii katika maisha yao wala katika akhira yao, katika dunia wala akhira. Lakini kwa sababu wanawapenda watu hao, utakuta wanafuatilia habari zao kwenye magazeti, kwenye vyombo vya habari mbalimbali, wanafuatilia ili kujua mchezaji huyo au mwanamuziki huyo au mwigizaji huyo yukoje. Bila shaka, ikiwa sisi tumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa tunataka tujue wakati wa kula Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha nini na tunatakikana tule vipi. Muislamu wa kweli anakuwa namna hiyo. Adabu za kuingia chooni. Je, unapoingia chooni na unapotoka chooni na kula unapokidhi haja, unakwenda kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama? Na je, unajua amefundisha nini? Leo kuna watu ni watu wazima na miaka 60, 70, 80 ndani ya huu Uislamu, lakini pingine hajui mafundisho na adabu alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo hapo anadai kwamba anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha wakati wa kulala, tulale vipi, tufanye nini. Je, wewe Muislamu unayajua mafundisho hayo? Ulishafuatilia kwamba Mtume wako sallallahu alaihi wasallam amefanya nini na amefundisha vipi? Na je, ikiwa wewe ni shekhe mathalani au mwalimu unawaelimisha watu, ushawahi kuwafundisha watu namna gani ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake? Na ikiwa hujafundisha hivyo, unasubiri nini? Je, watu wamuige nani? Wamuige wa kuige wewe au waige kina nani? Na ukiona ishara kama hizo, ujue mtu huyu hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sisi adabu za kusalimiana, salamu namna gani tusalimiane, salamu ya Kiislamu, mkubwa na mdogo, anayepita na aliyekaa, mtu mmoja na makundi ya watu. Tumefundishwa tupiane assalamu alaikum au assalamu alaikum wa rahmatullah au assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mdogo amsalimie mkubwa, salamu ya watu wa peponi, jina la Allah tabaraka wa taala. Ukisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapata thawabu. Thawabu 10, thawabu 30. Na wewe ukiitikia vile vile unapata thawabu. Je, wewe ushawafundisha watu adabu za maamkizi? Kwamba watu amkiane vipi? Na yule anayemkiwa, anayesalimiwa ajibu vipi? Na hizi zote ni ishara za kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika ishara za kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu kuacha mambo ya mila zao wakaifuata mila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, adabu za kuvaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha namna ya uvaaji kwa wanaume na kwa wanawake. Ujue nguo ya Muislamu mwanamume inatakikana ivaliwe vipi? Ifike wapi? Na hiyo ni ishara ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitatoa mifano, nitarejea kidogo kutaka kutoa mifano hapo nyuma. Lakini tunakwenda kidogo kidogo, hatua baada ya hatua. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ibada mbalimbali ikiwemo swala. Unaposimama kuchukua udhu, uchukue udhu namna gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha kwa vitendo. Unapoingia msikitini useme nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Unapotoka msikitini Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Namna ya kusimama mbele ya Mola wako kuswali, kuanzia mwanzo wa swala, vipi umuelekee Allah tabaraka wa taala, Mtume amefundisha sallallahu alaihi wasallam. Na unapotoa salamu, unapomaliza swala, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, Mtume amefundisha baada ya hapo useme nini? Swali. Je, hayo mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tunayafuata au tunafuata mafundisho yetu? Ikiwa hatuyafuati mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ishara ya kwamba sisi hatumpendi. Hata kama tutadai kwamba tumpenda, kwa sababu Allah katika Qur'an anatuambia wama ataakumur rasulu fakhudhuhu. Kile alichokupeni Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kichukueni hicho. Na kadhalika Allah tabaraka wa taala anatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mna nyinyi kwa Mtume wa Allah, Mtume wa Mwenyezi Mungu, mna kiigizo na mahali pa kuiga palipokuwa pazuri. Hakuna mtu mwingine wa kumuiga. Pamoja na kwamba watu wanawaiga wasanii mbalimbali, wanawaiga viongozi mbalimbali, lakini Waislamu kiongozi wao wa kuigwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namna alivyokuwa akitembea, namna alivyokuwa akila, namna alivyokuwa akivaa, na namna ibada yake alivyokuwa akifanya. Na ndio maana mara nyingine alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama mbele ya watu, tena juu ya mimbar, akiwaonyesha namna ya kuswali, kisha anawaambia sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mnavyoniona mimi nikiswali. Sisi tumemuona, hatujamuona, lakini waliomuona wametuhifadhia namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoswali. Ni hazina hiyo ya Waislamu, wako nayo tayari. Masahaba walirekodi maneno yale kwa maandishi yapo. Ukitaka utajua. Kwa hiyo baada ya kutoa salamu utakuta watu wanaleta vitu ambavyo sivyo alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiwauliza kwa nini mnafanya hivi na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha hivi, akwambia ah, kwani hivi kuna ubaya? Sisi tuzungumzi masala kuna ubaya hakuna ubaya. Ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa sivyo ni kuachana navyo mara moja. Na hiyo ni ishara ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika ishara za kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuikithirisha kumswalia yeye. Kila unapotajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam useme Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad au sallallahu alaihi wasallam. Kila unapotajwa na kila unapokumbuka, msalie Mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Na hivi masahaba pia hawakumuacha. Ilipoteremka aya katika suratul Ahzab, Allah aliposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ika Allah na mtume wake yusalluna ala an-nabi, wanamsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam, enyi ambao wameamini mswalieni, sallu alayhi, mswalieni yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam, wasallimu taslima, na muombieni amani, kumuombia amani. Masahaba walikwenda kwa mtume, sahaba mmoja akiitwa Abu Muhammad Ka'b bin Ujra radhiyallahu anhu akenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu dini hii haiendi kwa maoni na rai, kwamba jambo la dini watu wakakamati, jamani muonaje amri hii tuifanyie kazi au la, muonaje jambo hili tulifanye katika mtindo ula. Dini haikaliwi kamati, dini inakwenda kama ilivyo iliyofundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba huyu alikuwa akilitambua hilo, akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya rasulullah alimna kaifa nusallimu alayka, sisi tushajua namna gani tukusalimie wewe, ushatufundisha tuseme assalamu alayka ya rasulullah, lakini hatujui vipi tukusalie, namna gani tukusalie ya rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia qulu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. imekuja katika matamko mbali mbali akamfundisha namna ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa umri umekwenda, zama zikapita, mambo yakarefuka, wakaja wajanja katika dini, kama waliopatikana wajanja katika dini ya Kikristo wakina Paulo, wakaweka mafundisho yao ambayo sio mafundisho yaliyowachwa na mtume wa Allah Isa bin Maryam, na si mafundisho yaliyomo ndani ya Injili, ni mafundisho ya wajanja ili wapate kula kupitia Taurati na Injili. Sasa na huku nako katika Uislamu wakajitokeza watu wajanja, wakaweka mambo yao tofauti na alivyoyawacha mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakasema ukitaka kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam watakikana ufanye hivi na hivi na hivi. Zikazuka ihtifalati mbali mbali na mikusanyiko mbali mbali, ili leo wewe Muislamu uonekane kama kweli wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni lazima uende kwenye maulid, kwenye ziara za maulid, watu wakawe na madufu yao, wapige nyimbo zao na midundo, waruke na kucheza wakidai kwamba wamswalia na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Pingine hao wenye kufanya hivyo hawaswali, swala zao za matatizo. Msikiti uko hapa, waweza kadunda hapa nje wakatifua vumbi mpaka msikiti ukachafuka. Adhana ikiadhiniwa, kila mmoja ashika njia na kwenda nyumbani kwake. Kweli unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam au unatania dini? Unatania dini, unachezea dini ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyekuja na sala tano na Allah alimnyanyua akampeleka mpaka mbinguni, ila ma sha Allahu min al-ula, mpaka alipotaka Allah huko juu kabisa, akampa sala 50 zikapunguzwa mpaka zikafika tano. Akaambiwa hizo ni sala tano Allah amezifaradhisha juu ya waja wake katika usiku na mchana, kila siku. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tofauti iliyopo baina yetu sisi na baina ya washirikina ni swala. Tofauti iliyoko sisi baina ya ukafiri na Uislamu ni swala. Sasa wewe wadai wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam na wamtuhumu mwenzako pingine kwa sababu hakuja kwenye ngoma hiyo, kwamba yule mpendi mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe wavunja nguzo kubwa kabisa ya Uislamu. Ni nani asiyejua katika nyinyi kwamba swala ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu, na amekuja nazo mtume sallallahu alaihi wasallam? Bali mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihisabu katika alama za unafiki ni watu kutohudhuria swala za jamaa. Wacha kutokuswali, swali nyumbani kwako, ukiwa hudhuria msikitini ni alama ya unafiki. Sasa hebu jitazameni ndugu zangu hapa Bukene, Waislamu wangapi wanaitekeleza faradhi hii? Watazameni mashehe zao namna wanavyowahimiza watu katika mambo ya midundo na ngoma, wakidai kwamba ni ibada na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini katika jambo kubwa kabisa la kumuingiza mtu motoni, jambo la swala, wanamna wanavyolipoteza. Muislamu wa kweli anayempenda mtume sallallahu alaihi wasallam hawi tayari kuswala, huyo hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo imegeuzwa sura kwamba ili uwe wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima uhudhurie kwenye maulidi, uchangie maulidi, ufanye hivi maulidi, ukikataa kwamba hili jambo halikuwepo akufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe mpende ushakuwa wahabi. Wahabi wewe? Wahabi ndio nini? Kwani maulidi nani kaleta? Sisi tunasema kwamba hiki kitu hakikuwepo katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala hakufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini aliyoifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam ilikamilika, watu warudi katika dini ya sawasawa aliyoiacha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hayo ndio mapenzi ya kweli, na hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba. Masahaba walikuwa hawapetuki aya tano katika Qur'an, wanasoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa wanazifanyia kazi. Na iliposhuka aya hii ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam pia walifanyia kazi. Sasa tunakuulizeni, ndio walikusanyika kila mwezi wa mfungo sita tarehe 12 wakawa wanaimba kaswida na wakapiga madufu wakimsherekea mtume sallallahu alaihi wasallam? Ilitokea. Sisi tunatoa challenge kabla hatujaondoka hapa, kesho tutaondoka, shekhe yoyote mwalimu yoyote atakayesema kwamba maswahaba walikusanyika kila tarehe hiyo kwa ajili ya kumswalia mtume na kupiga madufu na kusoma maulidi atuletee hapa. Sisi tunatoa challenge na tuko tayari kwa jambo lolote lile kwa ushahidi na hoja. Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zithibitishe hilo. Lakini mkiwaelekeza watu katika njia ya sawasawa, kuna baadhi ya watu wanataka kuwalaza wenzao. Si kweli? Msikubali. Msikubali. Mnataka kuharibiwa, mnataka kupotoshwa kwa sababu wao wana maslahi yao ndani ya mambo hayo ya kizushi. Kwa hiyo mkweli anempenda mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ukweli anamfuata. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Lau kwamba ingekuwa mapenzi yako ni ya kweli ungemtii, kwa sababu mwenye kupenda humtii yule anayempenda. Sasa sisi tuna mukhalafati nyingi sana katika mavazi yetu, tuna mukhalafa, hatuvai kama alivyotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali kuna wengine ukikuona umevaa kama alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam wanakucheka. Angalia kijikanzu chake kifupi, angalia kijisuruali chake, don't touch. Angalia. Haya jamani, dini ya vipi tena hii? Kwa sababu gani? Sababu kubwa kabisa kama alivyotangulia kusema al-akhi, moja katika sababu ni ujinga. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Ibn Umar akiburuza nguo yake kabla ya kujua. Akamwambia irfa izarak, nyanyua nguo yako. Aliponyanyua akamwambia zid, ongeza. Kisha akamwambia tena zid, ongeza, mpaka ikafika katikati ya muundi, katikati ya mguu. Akamwambia mpaka hapo yatosha, kwa sababu libasul mu'min nisfu saq, nguo ya muislamu inatakikana iwe mpaka katikati ya mguu mwanamme. Na ina si vibaya ikateremka, lakini isiteremke ikavuka vifundo viwili vya miguu. Ikivuka, mtume sala salam anasema ma asfala al-kabaini min al-izari fa fi an-nar, kile kilichokuwa kimezidi chini ya vifundo viwili vya mguu katika nguo, kitu hicho kitamsababishia aliyefanya hivyo kwenda motoni. Motoni nini? Kwa sababu ya nguo. Nguo yangu mwenyewe? Naam. Kama angalia zamani, katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, wenzetu walikuwa wako tayari mtu akiiba akatwe mkono. Na kweli mtu akiiba kikamatwa atakatwa mkono. Wewe waambiwa ukate nguo, hujaambiwa ukate mguu. Waanza kuleta tawili nyingi, wajua kuna hiki, mimi nina kidonda, wajua. Haya yote, hii yote ni alama ya kwamba wewe humpendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi yako hayako sawa sawa. Nguo yako na mtume sallallahu alaihi wasallam, na kauli yake ipi bora? Sasa utasema labda hujaelewa, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akivaa vipi na masahaba zake? Kadhalika jitahidini kuachieni ndevu wanaume. Na saa zangu za kina baba sasa, ziachieni ndevu zenu. Unasema mambo ya Waarabu hayo. Si Waarabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khaliful yahud wa khalifuni mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aful liha, ziachieni ndevu zenu. Acha ndevu. Hatusemi kwa ubaya na kuwa kebehi, lakini tufundishwe. Inaonekana kwamba mafundisho haya kama yanaje tulio msisitizo, kwa hiyo tunatilia msisitizo ndugu zetu, achieni. Msiziondoe. Wala usizichonge kwamba zikawa sijui sijui mwezi mchanga, sijui wengine wakasi Timberland kufanyaje. Acheni mambo ya wasanii. Hayo mambo ya acheni. Mfahamu? Hii ndio sheria ya Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni alama ya kwamba wewe wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Usioni kwamba nitaonekana mzee. Umri hata ufanyaje haufichiki. Kama pembe la ng'ombe huwezi kulificha. Aweza kulistiri ng'ombe kwamba mimi sionekane na mapembe hata siku moja? Haiwezekani. Umri ni wako. Ukishafika mahali kujifanya mimi mzee, kijana mvizaja, watia dawa nyeusi usionekane, wavaa jeans waweka mpaka hapa, umri utakutupa, tutaonekana wewe ni mzee. Sasa fanya utakavyofanya, tia wanja wewe. Ukishakuwa na chongo lile, hata utie wanja, tabaki hivyo chongo. Kwa hiyo usitafute kwamba umri nitaonekana mzee, nitaonekana hivi. Kwa ajili ya kumpenda mtume wako sallallahu alaihi wasallam na amri, nitakwenda kuposa mahali nitaonekana mimi na madevu devu na nini sipendezi. Sote sisi tuna wake, kuna wengine wana wake wanne na wana ndevu. Hawajakataliwa. Ni wewe mwenyewe tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye alikuwa akisimama katika swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba katika Sahih Bukhari, hadithi sahihi kabisa. Sahaba mmoja anasema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma wakati yuko mbele yetu, tukijua kusoma kwake kwa kutikisika madevu yake. Yaani madevu yake yalivyokuwa mengi, watu walioku nyuma wanayaona kwa huko. Si Wahabi. Yote hizo ni ishara za kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni katika madevu, katika ndevu, katika mavazi na mambo mengine. Tujaribuni kumuiga kwa kasi, kwa kiasi cha uwezo wetu aliyotupa Allah tabaraka wa taala, kuishiria kwamba tumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isiwe ni maneno, tupiga ngoma alafu tunapiga pilau zetu tukadai tumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ngoma yako umecheza na pilau umekula mwenyewe. Au kala Mtume? Kala Mtume. Maana mmechangisha wenyewe pesa, mmepiga ngoma wenyewe, mkaimba wenyewe, mkacheza wenyewe, pilau mmekula wenyewe. Sasa umempenda vipi hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam? Umetoa kipi wewe? Sema tumetoa pesa zetu, pesa mmezitoa kwa ajili ya kula wenyewe. Kama umekula nyumbani kwako, haionyeshi kwamba umempenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunawaambia mashehe, walimu na wengineo, wajaribu kuwafundisha watoto wadogo, wakina mama, wakina baba, kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumjua aliishi vipi, tabia zake, mwenendo wake, namna gani aliishi na watu, alilala vipi, alikuwa anakula vipi, anaswali vipi, saumu yake Ramadhani ilikuwaje, tabia zake zilikuwaje. Hili litatusaidia kupiga mbele, kupiga hatua mbali kabisa. Kwa hiyo huo ndio mchango wangu katika hili, na maneno mengi katika hili, lakini nitaishia hapa ili niendelee na nasaha kwa upande wa kina mama. Lakini maneno yangu kwa pale pale hayajaanguka. Nasema natoa challenge kabla sijaondoka. Yule atakayesema kwamba haya maulidi yapo, tutamwambia yapo wapi? Qur'ani na sunna zipo. Tuonyeshwe mahali gani masahaba walikuwa wana utaratibu wa kusoma maulidi kwa kufanya mikusanyiko. Ikifika tarehe 12 mwezi wa mfungo 6 kila mwaka, masahaba wanakusanyika kijiji fulani au mji fulani, wakiwa na dufu zao, pingine na firimbi na mabendera, wakikaa, wakitembea mitahani, wakipiga, wakizunguka huku na huku, wakirudi, wakikaa, wakisoma milango ya maulid, wakimaliza, wasimama kiamu, kwa makiamu sasa mtume kaja sallallahu alaihi wasallama, wakuzua uongo tu, wakishasimama, alafu wakaa chini. Taka tuonyeshe wapi walipoyatoa mambo haya, ili na sisi tujue, pingine ni haki na sisi tuifuate, au mtaki sisi tujue. Sasa mimi natoa challenge ndani ya masaa haya tutakokuwepo hapa. Kama mtu ana shehe wake, sharifu wake, nani wake anamtegemea, alete ushahidi. Hilo nimelimaliza. Nalofuatia ni nasaha kwa upande wa kina mama. Nitatoa nasaha katika pande mbalimbali. Kwanza katika upande wa kimaadili, pili katika upande wa, yani maadili nakusudia kwa upande wa malezi na kufuata zile sheria za Allah tabaraka wa taala, pili katika upande wa taaluma. Nataka mfahamu kwanza, mwanamke katika Uislamu ana nafasi nzito sana. Mwanamke wa Kiislamu katika Uislamu ana nafasi kubwa sana katika kuendeleza mbele Uislamu, kwa sababu mwanamke ndiye msaidizi wa mwanamme. Mwanamme ambaye yuko timamu, yuko sawa sawa, anapeleka mambo yake, haiwezekani akasimama akapeleka mambo yake kwa ukamilifu kama hana ushirikiano na mke wake katika nyumba, au kama hana mke na mke wake kama hakusimama sawa sawa. Wewe kama ukiwa mwalimu, labda wafundisha watu, au uko ni boss katika ofisi fulani mkubwa, au ni mfanyakazi mahali fulani, unaona mke wako anapoleta ukorofi nyumbani, utakuta hata ofisi haiendi vizuri, mambo yanavurugika. darasani unaweza kusomesha vitu havipo, vitu ambavyo havipo kabisa, lakini kwa sababu tayari umetokea ukorofi nyumbani, kuonyesha kwamba mke ana nafasi kubwa ya kumtengeneza mume, kwani mshirika wake. Na Allah tabaraka wa taala ameumba wanawake na wanaume kwa siri kubwa sana, kwa sababu wanawake ndio wanaosimamia na kuwalea watoto wetu. Labda kuna bwana mmoja mimi nilimsoma katika makala fulani, sijui kama nyinyi mlewe kuisoma. Jamaa mmoja alikwenda Ulaya katika nchi za Scandinavia, kama si Denmark ni Sweden. Aliishi kule. Alitoka Tanzania hapa akakimbia kule. Atafuta kazi akapata mwanamke mmoja wa kizungu wa kule. Taratibu za kule si za Kiislamu. Kwa hiyo mwanamke na mwanamume wote hakuna kugawana masuhulia na majukumu kwa utaratibu wa Kiislamu. Unajua kuna utaratibu wa Kiislamu katika kugawana majukumu. Kama mwanamke ndio anasimamia nyumba, kukulia watoto, kuwapa malezi, huduma mbalimbali, kumwandalia mume na mingineyo katika mambo ambayo yametajwa katika sheria ya Kiislamu. Huko Ulaya hakuna hivyo. Mwanamume na mwanamke sawa. Kwa hiyo alipo yule bwana anasema mimi nikaona taabu sana, kwa sababu kwanza tukienda kazini, sio tunatoka tunakwenda kazini. Wiki hii mimi naingia shift ya mchana, yeye anaingia shift ya usiku. Wiki inayofuata mimi naingia shift ya usiku, yeye anaingia shift ya mchana. Sasa akiondoka yeye mchana, ina maana mimi nyumbani nabaki na mtoto. Nimpikie uji, sio nimfulie nepi zake. Akikojoa nimbadilishe, kama ni Pampers nimbadilishe kitu kingine tena. Hivyo hivyo. Akija mke akute chakula kwenye meza kiko tayari. Dume limekaa lampikia mkewe. Simenielewa? Akija pale, karibu mke wangu ule. Yaani wewe ukae jikoni ukate vitunguu, nyanya na nini, eh? Upike mchuzi, ukishamaliza usonge ugali umwandalie mke wako. Aendeza kazini, akisharudi kutoka kazini sasa wewe ndio utoki uendeza kazini jioni. Asema nimeishi katika maisha hayo ya taabu sana. Siku nyingine anakuja pale na marafiki zake kaleo. Marafiki zake wengi wanaume tu. Huru. Na uruhusiwi kumuuliza. Wakati mwingine anaweza kaingia dakika 5 kidogo na mazungumzo na marafiki zangu tunakwenda mahali. Marafiki zake ni wanaume, genge la wanaume 3, 5 huyo wasaenda zao na gari akirudi hapo yuko chakari. Anasema siku mimi sikuvumilia, ilibidi nimpige kibao. Kampiga ngumi. Asubuhi akanipeleka polisi. Nikalipishwa fidia. Nikasema haya si maisha. Wafadhali nirudi unye mwezini kwetu huko. Akarudi kwao kwa sema nikaoa ningekuta maisha tofauti. Yaani wale mwanamke humlazimishi. Moja kwa moja automatically wakuta yeye ndio anafanya mambo ya ndani. Sasa katika utaratibu wa Kiislamu, nataka kurudi katika maadili ya Uislamu yalivyo, ni kwamba mwanamke ana dauru na nafasi kubwa ya kuolea watoto. Kuanzia kuwapa huduma na kuelimisha elimu za mwanzo ya kumjua Allah tabaraka wa taala na mengineyo. Ndio maana mwanamume Muislamu anapoambiwa wakati wa kuoa, mwanamume Muislamu anaambiwa amchague mwanamke mwenye dini. Kadhalika mwanamke atakana aangalie mwanamume mwenye dini. Na dini maana yake ni kuishi maisha sahihi ya Kiislamu. Mfumo mzima wa Kiislamu. Sasa katika mambo ya msingi ambayo wanawake watakana wayazingatie, jambo la kwanza ni elimu. Elimu kwa kina mama. Wajifundishe dini yao. Kuanzia kusoma Qur'ani na nasahizi na wahusu kina baba vile vile. Leo hapa kuna wazee wangapi, watu wazima wangapi hawajui kusoma Qur'ani? Qur'ani hiki kitabu ambacho Allah tabaraka wa taala asema huu ni muongozo kwa wacha Mungu. Hudal lilmuttaqin. Muongozo kwa wacha Mungu. Hivi ni watu wangapi, vijana wangapi, nguvu kazi ngapi hazijui kusoma Qur'ani? Hii Qur'ani haikuteremshiwa majini, yani haikuteremshiwa malaika, wala haikuteremshiwa miti. Imeteremshwa kwa watu kwa ajili yetu sisi. Sasa wewe ujumbe huu au risala hii, barua hii iliyokuja kutoka kwa Allah Rabbul Alamin, wewe wajua kuisoma? Ni aibu kwa Muislamu kusema mimi sijui. Sijui Qur'ani. Kwa nini hujui? Hili ni swali lazima linakulazimu wewe ujiulize, na tutakuuliza kwa nini ujui. Je, umeumbwa ili usijue? Walazimisheni walimu wenu wawasomeshe kitabu cha Allah tabarak wa taala mkijue. Kwa hiyo kina mama watakikana wajifundishe Qur'an, wajifundishe Qur'an na walazimu kuisoma Qur'an. Qur'an ni kitabu kitabu kina baraka ndani yake. Mtu anapokisoma Allah anambariki katika maisha yake, anampa nuru katika maisha yake, anampa ukinaifu wa nafsi katika maisha yake, anakuwa anaishi kwa saada, kwa wema, ana raha ndani ya nafsi. Kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza akawa na mali, akawa na hili na lile, lakini na roho yake haijatulia, kwa sababu Qur'ani iko mbali na yeye. Lakini ukiwa na Qur'ani, leo ukisikia udhia, mtu amekuudhi, umepatwa na jambo ambalo halikufurahishi, ukifungua Qur'ani ukisoma aya mbili tatu mpaka ifika aya kumi, wajikuta unapata taslia katika moyo wako na moyo unasafishika, unayasahau yale. Allah anayeondosha. Hivi ndivyo ilivyo, lakini yule atakayesoma Qur'ani ukweli wa kuisoma. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akana idha hazabahu al-amru, jambo linapokuwa limemkaza, limemkaba jambo, jambo limemshadidia kwake yeye, hana namna, basi anakimbilia kwenye swala. Anasimama, anaswali, anaisoma Qur'ani kwa urefu. Akitoka hapo, yale ambayo alikuwa akimpa huzuni yameondoka. Sasa wakina mama kadhalika nawaambia kina baba, tujitahidini, tutoe juhudi za makusudi kwa ajili ya kusoma Qur'ani. Na tujifundishe mambo ya kiitikadi, mambo ya aqida, tauhid. Tujifundishe tauhid, kumjua Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu kwenye tauhid, ukishajua tauhid, yani kumjua Allah tabaraka wa taala ni nani, maisha yako yatakwenda kwa uzuri sana. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwafundisha watoto wadogo. Mfano, siku moja alimuita Ibn Abbas. Ibn Abbas jina lake ni Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim. Abbas Ibn Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jina lake ni Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib. Sasa leo huyo Abdul Muttalib ndio kamzaa Abbas na kamzaa Abdullah. Abbas kamzaa Abdullah na Abdullah huyu Ibn Abdul Muttalib kamzaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Ibn Abbas na Mtume sallallahu alaihi wasallam baba zao ni ndugu. Baba yake Mtume anaitwa Abdullah. Baba yake Ibn Abbas anaitwa Abbas. Anaitwa Abbas. Sasa Ibn Abbas alikuwa ni mtoto mdogo, kwa sababu umri wa baba yake Ibn Abbas unalingana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib ambaye ni ammi yake Mtume, baba yake mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamezaliwa lakini marika yao yanalingana. Pamoja na kwamba Mtume amwita baba mdogo huyu, lakini wanalingana kiumri. Sasa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amepengwa na Makureshi katika ile miaka mitatu migumu kwa Waislamu, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitengwa huko maporini majabalini, ndipo kipindi alichozaliwa Ibn Abbas. Ina maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anahama, anatoka Maka na kwenda Madina, Ibn Abbas ana miaka mitatu, kwa sababu ilikuwa ni mwaka wa kumi ule. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahama kwenda zake Madina, Ibn Abbas ni mtoto mwenye miaka mitatu, alizaliwa katika kipindi kile walipotengwa. Akakaa Ibn Abbas mpaka Allah alipojalia kuhama kutoka Maka kwenda Madina, akina Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye bado kijana mdogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki, Ibn Abbas umri wake ni miaka 13. Sasa siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita Ibn Abbas, ya ghulam, ewe kijana mdogo. Ghulam ni kijana mdogo hajafikia baligh. Inni uallimuka bikalimatin, mimi nataka kukufunza wewe kijana mdogo maneno. Ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah, Allah na yeye atakuhifadhi. Maana gani? Kuna maana gani kumhifadhi Allah? Mtoto mdogo kama huyu atamhifadhi vipi Allah? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anapandikiza imani sahihi ndani ya kifua cha mtoto huyu, ambayo ni kazi ya wazazi, hasa wakina mama. Muhifadhi Allah kwa maana kwamba ichunge dini ya Allah na Allah na yeye atakuchunga na kuhifadhi. Ihfadhi Allah tajiduhu tujahak au tajiduhu amamak. Muhifadhi Allah utamkuta yuko mbele yako katika kila jambo. Wewe ukifadhi mipaka ya Allah na dini ya Allah, ukafuata amri zake, ukaacha makatazo, ukawa unawepesi wa kukimbilia mambo ya kheri, basi ujue kwamba wewe ukipata na matatizo na yeye Allah tabaraka wa taala atakusaidia. Akamfundisha Mtume SAW Ibn Abbas maneno haya. Akamwambia, fa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Utakapokuwa unaomba maombi yako, nyanyua mikono umuombe nani? Allah tabaraka wa taala. Sema ya Allah, Allah nisaidie. Wakina mama kadhalika, wakina baba watakikana wawafundishe watoto wao mambo haya. Lakini kama hakuna elimu, utawezaje kumfundisha mtoto wako maneno kama haya? Ukitaka msaada, mtaki msaada Allah tabaraka wa taala. Yeye aliye juu ndiye mweza wa kila kitu, hakuna kinachomshinda yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mama anakuwa ndiye mwalimu wa kwanza nyumbani kumfundisha mtoto wake, baba wakati huo hayupo. Kwa hiyo mama akiwa na tauhidi safi, hatakubali mtoto wake amvalishe irizi. Leo imekuwa ni kawaida, kila mtoto anayezaliwa anafungwa mairizi, kwamba irizi hii sio ya nini, mara afungwa vipande fulani, mara akafungwa sio vipande vya miti, mara mavi ya tembo, sio kucha za paka, sio kufanyaje. Yani watu wanafunga watoto wao kwenye miili yao, wengine kavishwa sensi tano, shilingi sumni za matundu. Haya yote haya ni kwa sababu ya ukosefu wa tauhid. Mtume SAW yeye alikuwa akiwafanyia ruqya wajukuu zake, lakini ukina mama ndio walifahamu hili, kwa sababu wao wanakaa na watoto. Alikuwa akimfanyia ruqya Al-Hasan na Hussein wajukuu zake, watoto waliozaliwa na Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ambe u'idhukuma min kulli shaytani wahama, u'idhukuma bi kalimati Allahi tamma wa min kulli shaytani wahama wa min kulli aini lamma. Sasa nawaulizeni hapa kidogo, wazee akina baba, mwajua maneno haya? Mtoto anaweza akapatwa na hasad. Kuna watu sana hasad, wengine macho yao yana matatizo, yana dhuru, kikutazama kweli mtoto anaweza akadhurika. Iko al-ainu haqu, jicho ni kweli, kijicho kipo, lakini dawa yake ni irizi, dawa yake ni tunguri, dawa yake ni kwenda kwa mganga. Sasa kwa sababu watu hawajui mambo ya dini, Mtume SAW anawaambia watoto wajukuu zake, u'idhukuma bikalimati Allahi tamma, mimi nakutakeni nyinyi, Allah awalindeni nyinyi kwa maneno yake yaliyokamilika, min kulli shaytanin, na shari ya kila shaytani. Kama kuna shaytani min al-ins au shaytani min al-jinn, shaytani katika watu au shaytani katika majini, Allah awakingeni na shari zao. Wahama, na kila kidudu kinachotembea katika ardhi. Wa min kulli aini lamma, na kila jicho. Kuna baadhi ya macho ya watu si mazuri. Sasa mzazi kwa mtoto wake mdogo atakikana amfanyie mambo kama haya. Mama hajui, baba ni mbumbumbu mzungu wa reli, hana chochote. Ndio matokeo yake tunavaisha watoto wa mairizi, wafunga vijisumni na vitu vingine. Mtume SAW maja tufundisha na mneyo. Lakini ni nini? Ni udhaifu wa itikadi, udhaifu wa masala ya aqida. Kwa wakina mama wana wajibu wa kujifundisha tauhid, kumjua Allah tabaraka wa taala, na kujua namna ya kujikinga na shari za shayatin, na kuwalea watoto wao katika malezi yaliyo sahihi. Hili ni jambo la kwanza. Kuna mambo mengi hapa yatakayo yazungumzwe katika suala hili, lakini kuna muda wa maswali, tusije tukawadhulumu, tuwape muda nyinyi muulize maswali. Jambo jingine ambayo nilikuwa nimekusudia katika mambo ya kimaadili, Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'ani kuhusu wakina mama wa Kiislamu. Allah anasema, wakina mama naomba unisikilize kwa makini jambo hili, na wakina baba pia wasikilize, ambao wake zao au watoto zao, banati zao, watoto wa kike au dada zao hawapo hapa, wawafikishie. Mwenyezi Mungu anasema katika sura ya katika suratul Ahzab aya 31. Hapana, ni suratul Nur. Naam, suratul Nur aya 31. Suratul Nur aya 31. Ndani ya hii Qur'ani kuna sura inaitwa suratul Nur. Kuna watu wengine wajui hilo. Kuna sura inaitwa suratul Nur. Aya 31, ukifungua Qur'ani aya 31, Allah anasema wa qul lil mu'minati, e Muhammad, sema waambie wanawake waumini. Wanawake gani? Waumini, wale ambao ni waumini waislamu wenye imani za kweli. Sema waambie wao, yaghdhudna min absarihin, kwanza wainamishe macho yao. Sio mwanamke macho yake kila anapita mwangalia hivi. Sitara, inamisha macho yako kwa aibu na haya, usitazame kitu ambacho si halali kwako wewe. Amri kama hii imekuja kwa wanaume pia, lakini mimi nasaha hizi nazielekeza kwa wanawake. Waambie wanawake wainamishe macho yao, wafumbe macho yao, wayahfadha furujahun, na wazihifadhi tupu zao, wasifanye mambo machafu. Waambie wanawake wahifadhi macho yao, na vile vile wazihifadhi tupu zao, wasifanye mambo machafu, zinaa na mengineo katika mambo machafu. Wakina nani unaambiwa hao? Unaambiwa hapo ni wanawake wa Kiislamu. Wala yubidina, jambo jingine, wala yubidina zinatahun, na wala wasiyadhihirishe mapambo yao. Mwanamke akatoka akavaa mahereni, vidani kwa ni dhahabu katika, na mabangili mikononi, mapete, na huku miguuni amevaa vikuku khalkhal, akataka kuonyesha watu kwamba yeye kavaa nini. Illa ma dhahara minha, illa kile ambacho kimedhihiri katika hayo mapambo. Baadhi ya ahlul ilmi wakafasiri kwamba vilivyodhihiri ni pete na wanja katika macho. Baadhi ya ulama wengine wakasema hapana, pia kilichodhihiri ni kile kilichokuwa juu ya nguo, na jambo ambalo hili na khilafu. Lakini kwa ujumla, mwanamke atakana kujistiri mwili wake wote. Masala ya viganja viwili na uso ni masala kwanza tutaweka pembeni kidogo. Lakini wanawake wa Kiislamu wasiadhihirishe mapambo yao. Waliyadhribna bi khumurihin, na wateremshe mitandio yao, waipige ile mitandio, ala juyubihin, na juu ya vifua vyao. Zamani walikuwa wanawake wakivaa katika jahiliya, wanavaa mavazi yao, wanasitiri mwili wote, lakini sehemu hii ya kifua, hii sehemu ya kifua inakaa wazi, kwa sababu hapa patakaa kidani. Kwa hiyo atatembea, lakini hapa pako wazi, na hii katika lugha ya Kiarabu inaitwa jaib, au kwa Kiswahili wenyewe wasema lisani ya kanzu. Sijui kumhitaji nini. Lisani ya kanzu, yani hii sehemu ambayo inafungua, ina vifungo hapa. Sasa wao juyubi zao zilikuwa ziko wazi, wanaziacha wazi, na hii ndio tabarrujul jahiliyatul ula. Ndio mapambo ya wanawake wa kijahiliya huko mwanzo, walikuwa wakifanya namna hiyo. Kwa hiyo wafunike mitandio yao mahali hapa pawe pamefunikwa. Illa libuulatihin, isipokuwa kwa waume zao. Akiwa mbele ya mume wake afunue anapopataka, au abaihin, au mbele ya baba zao. Akiwa mbele ya baba yake atajisitiri kwa kiasi cha haja tu, lakini kichwa chake kinaweza kuwa wazi, miguu ikawa wazi, ruhusa. Mbele ya baba yake au abaihin au abai buulatihin. Nataka mwasikie hao wanaotajwa, ambao wewe unaweza ukafungua kichwa chako, miguu yako, ukawa uko mbele ya mume, baba, au abai buulatihin, au baba wa waume zao, yani mkwe wako, baba yake mume wako aliyekuoa wewe, baba yake unaweza kukuangalia kichwa chako na hamna matatizo, ukamsalimia ukampa mkono kwa sababu hawezi kukuoa. Au abinaihin, au mbele za watoto wao, mtoto wako umemzaa mwenyewe kadhalika. Au abinai buulatihin, au mbele za watoto wa waume zao. Yani wewe umeolewa nyumba hiyo, lakini mumeo ana mtoto mwingine wa kiume amekuja pale kukusalimia, wewe ni mama yake kwa sababu umeolewa na baba yake. Jaiz. Au abnai buulatihin, au ikhwanihin, au mbele za kaka zao, uko mbele ya kaka yako pia ni jaiz, sio lazima usitiri kichwa chako. La. Au abinai ikhwanihin, au watoto wa ndugu zao, au bani ikhwanihin, naam, au watoto wa ndugu zao. Yani wewe na kaka yako ana watoto wake wa kiume, wao wanakuita wewe shangazi yao. Kwa hiyo wewe ukikaa nao huambii kwamba umekaa faragha na wanaume, la, kwa sababu ni watoto kaka zako. Au bani akhawatihin, au watoto wa dada zao, umekaa wewe na watoto wa kiume wa dada yako, mkubwa wako au mdogo wako, ndugu yako wa kike ana watoto wake, wa kuita mama mdogo au mama mkubwa, hawa vile vile ni kama watoto wako. Au nisaihin, au mbele ya wanawake wenzao, lakini kwa sharti wasio wanawake waovu. Kuna wanawake wengine ni mipapa, haifai. Akitoka hapa na unakuwasimulia wanaume, yule yuko hivi, fasika, fajira, mwanamke muovu, au kadhalika mwanamke kafira, mwanamke mkafiri, huruhusiwi kujifunua funua mbele yake, utakana ujistiri kama vile uko mbele wanaume. Au ma malakat aymanuhun, kadhalika Allah akawataja wale watumwa ambao katika hali ya sasa ile haipo. Au tabiina ghairi ulil irba min arrijali au atifl alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa. Kwa sababu nazungumza haya, utakuta wanawake wengi wa Kiislamu wanadai, yani hawajui adabu za Kiislamu. Utakuta mwanamke anakaa faragha chemba, pengine pana giza na sauti isikiki, iko na mwanamume amekaa anazungumza naye, au amekaa ndani yuko na mwanamume pengine pia anaye mikono, salamu alaykum sheikh, kichwa kiko wazi. Haifai kupeana mikono na mwanamke ambaye si mahrimu yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la ayut'ala ahadukum fi ra'sihi bimighzarin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Kukitwa mmoja wenu kwenye kichwa chake kwa shazia, jisindano lile la chuma. Sio nikisema shazia naeleweka Kiswahili cha huko, au nyinyi mhitaji shazia, la shazia la chuma, kukitwa kwenye kichwa chako likadidimia likaingia mpaka ndani, ni bora kuliko kumpa mkono mwanamke au kugusana na mwanamke ambaye si halali yako, kama sio dada yako wala si mama yako. Mwanamke akampa mkono ambaye si mume wake, si baba yake, si baba wa mume wake, wala si mtoto wa mume wake, wala si mtoto wake, wala si mtoto dada yake, wala si mtoto kaka yake, wala si mwanamke mwenzake, yote hani makosa. Lakini mambo yamekuwa kawaida kabisa. Kwa hiyo wanawake watakikana wajisitiri, wasitiri kwa mavazi ya Kiislamu. Kadhalika ni ruhusa kwa wao kujifunua mbele ya watoto wadogo ambao bado hawajafikia baligh. Mtoto mdogo hajafikia baligh, hajui nini matamanio. Wala yadhribna bi arjulihinna, wala wanapotembea wasipige miguu yao. Kwa mwanamke atembea na viatu vyake vya mchuchumio namna hii, tutasema teremka ngazi, kumbe ndio atembea hivyo, akapiga miguu yake kwa vishindo. Asema Allah tabaraka, liyulama ma yukhfina min zinatihinna, ili vipate kufahamika vile vilivyojificha katika mapambo yao. Maanake zamani wanawake walikuwa wakipenda sana kuvaa vikuku miguuni, yani wakivaa dhahabu au fedha katika miguu yao, alafu zinasikika kama kengele zikilia hivi. Sasa hivi wanawake wanapiga viatu kwa vishindo kabisa, ili upate kugeuka, nani huyo? Hili halitakikani Kiislamu. Watubu ila Allahi jamian ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun. Kwa hiyo jambo hili, baada ya kuitaja aya hii, nataka niwaambieni maneno aliyosema Bibi Aisha radhiyallahu anha. Bibi Aisha amesema maneno makubwa kuhusiana aya hii. Asema Allah awarehemu wanawake wa Kiansar. Bibi Aisha radhiyallahu anha katika hadithi sahihi yasema Allah awarehemu wanawake wa Ansar, yarhamullahu an-nisaa al-muhajirat al-awwal, naam, wanawake wa muhajirin. Allah awarehemu wanawake wa kimuhajirin wale wa mwanzo. Lamma anzala Allahu qawlahu ta'ala qawlahu waliyadhribna bi khumurihinna ala juyubihin, Allah alipoteremsha aya hiyo na wapige wanawake wafunike kwa mitandio yao juu ya vifua vyao, asema shaqaqna murutahunna, walipasua nguo zao, wakapasua nguo zao, mashuka yao wakayapasua, ukajifunika. Yani hapo kwa hapo hawakusubiri tusubiri kesho, wajua sasa hivi mimi sina nguo ya kuvaa, sina hijabu. Manake mwanamke mwingine atakwambia, mbona mama ujistiri, dada yangu mbona utembee hivyo ujistiri? Ah, mimi sina hijabu, kama unao basi ninunulie. Lakini ana pesa kununua nguo mbalimbali, ukiwa na harusi, ukiwa na hiki, ukiwa na kile. Pakitokea harusi kesho, akiambiwa kesho kuna harusi, kuna sare ya harusi, atakwenda kuitafuta leo. Lakini ukimwambia jambo la hijabu atakwambia, wajua mimi sasa hivi sina. Sasa kama utanunulia sawa, siku nyingine kukutana, vipi mama, mbona hujavaa? Sasa nilikwambia ununulie baba, kwa sababu wewe una kiwanda cha nguo. Tusichezee dini, tusicheze na dini. Wanawake wa Kiislamu wa mwanzo, ilipoteremka aya hiyo, majlisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haijakwisha, wakatoka wanaume wakarudi majumbani, wengine walikwenda kuwasomea wake zao aya hizo, pale pale wanawake wakabadilika na wakaanza kubadilisha mawazi mengine. Katika hadithi ambayo nimetangulia kuisoma hapa ya Bibi Aisha radhiallahu anha, asema wakatoka wanawake wale kama vile katika vichwa vyao kuna kunguru weusi. Wametoka wamevaa tofauti na walivyokuwa wakivaa siku zote. Kwa nini? Kwa sababu ya amri ya Qur'ani ilipokuja, na wala wao hawakutaka kuichelewesha. Katika hadithi nyingine imekuja kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, asema inna la nisaa quraish la fadla wa inni wallahi wa ma ra'aytu afdha min nisaa al-ansar ashadda tasdiqan bi kitabillah wa la imanan bit tanzil laqad unzilat surat an-nur waliyadhribna aw laqad unzilat surat an-nur waliyadhribna bi khumurihin ala juyubihin inqalaba ilayhinna rijaluhunna yatluna alayhinna ma anzala Allahu ilayhim fiha wa yatlu ar-rijal ar-rajulu ala imra'ati wa ibnati wa ukhti wa ala kulli dhi qaraba فَمَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا قَامَتْ إِلَى مِرْطِهَا الْمُرَحَّلِ فَاعْتَجَزَتْ بِهِ تَصْدِيقًا وَإِيمَانًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ فَأَصْبَحْنَ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ مُتَعَجِّزَاتٍ أَوْ مُعْتَجِرَاتٍ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ. إِكِوَا خَبَرِي هِي مُثْبِتٌ بِبِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَسَمَا وَنَوَاكِ وَكِمُهَاجِرَاتٍ وَكِقُرَيْشِ wakatoka kwenye majumba yao, wakatoka kwenye wanaume wakienda majumbani wao, wakawasomea wake zao aya hizo na zile zilizoteremshwa kwa wao. Mtu anamsomea mkewe, anamsomea binti yake, anawasomea ndugu zake. Hakuna mwanamke yeyote isipokuwa alikwenda kwenye nguo zake akapasua na akajitanda katika nguo katika msingi sahihi kwa ajili ya kusadikisha na kumuamini, kuamini yale aliyoteremsha Allah tabaraka wa taala katika kitabu chake. Mpaka asubuhi imetokea pale watu wote wamevaa sawa sawa, kana kwamba katika vichwa vyao kuna kunguru weusi. Ina maana amri hakuna kucheleweshwa hapo kwa hapo. Hivyo ndivyo walivyokuwa wanawake wa Kiislamu waliotangulia, na ndivyo wanatakikana wawe Waislamu, wanawake wa Kiislamu katika wakati wa leo. Lakini wa asafa, masikitiko makubwa kabisa tulionao katika zama za sasa za ukaidi. Tutamwambia maneno qala Allahu qala ar-rasul, lakini wala asikii wala haelewi. Tuelewi siku sababu gani? Imani zimekuwa ndogo sana. Nina mengi pia kuyazungumza, lakini nimesema kwamba kuna wakati wa maswali, au wakati wa maswali tufanye baada ya magharibi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, wakina mama wa Kiislamu, tunaomba tuwe na mabadiliko katika kusitekeleza amri za Allah tabaraka wa taala. Kadhalika mwanamke atakikana atulie katika nyumba yake, na anapotoka katika nyumba yake kwa dharura na haja yoyote, basi atakikana atoke katika adabu za Kiislamu. katika miongoni mwa adabu za Kiislamu ni mwanamke kumtaka idhni mume wake, asijitokee kwenye nyumba tu bila idhni. Kadhalika asitoke hali ya kuwa amejitia manukato, yani amejitia mafuta mazuri na uturi, akipita mitaani akionekesha watu harufu nzuri. Bali mwanamke yoyote atakayetoka kuja msikitini akiwa ametia manukato atakikana akaoge mara moja, aondoshe harufu ile. Na si msikitini tu, hata kutoka kwenda kwenye maharusi na sehemu nyingine ambazo zina mikusanyiko ya watu, jambo hilo halikubaliki. Lakini mambo yamekuwa kinyume. Leo mwanamke anaweza kukaa nyumbani akawa amevaa nguo za ovyo ovyo, mchafu mchafu, nguo za nukamoshi mathalan, hajali usiku wala mchana. Siku akitaka kutoka, ndio utaona maajabu kwamba pia huyu anajua kuvaa Sasa haya yote ni kwamba ni kinyume na ule utaratibu, na ndio maana maasi yanakithiri katika mujtamaa. Kwa ndugu zangu Waislamu, wakina baba na kina mama, turudini katika mstari wa sawa sawa, na njia ya kutukomboa sisi na matatizo yote haya tunayoyataja, njia ya kutukomboa sisi ni kurudi kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu na kwa njia ya wema wetu waliotutangulia. Tujaribuni kusoma. Misikiti itumike kwa ajili ya kuwafundisha Waislamu. Madarisi zitumike kuwafundisha Waislamu. Na mafundisho kwa Waislamu hayawahusu watoto wadogo. Leo utakuta madarisi nyingi zimejaa vitoto vidogo vidogo vinasoma. Darasa la kwanza atasoma tu, atasoma madrasa, atakwenda chuo. Atakwenda hivyo hivyo, akifika darasa la saba zimeanza tuition, anaacha kusoma, kusoma basi. Wanakuja vinyangarika na vitoto vingine vidogo vidogo. Kwa hiyo utakuta mtoto hajaelewa, hajafika mahali popote, tayari kaacha kusoma. Watoto wenyewe hawasimamii kwenye kusoma dini. Wazazi hawataki kusoma dini. Wakina baba na kina mama wenyewe hawataki na wako tayari kwa kisingizio kwamba sisi tutafuta riziki, maisha yamekuwa magumu, hatuna muda. Lakini muda upo. Mbona ikitokea msimu wa ligi za Ulaya wapata muda wa kuangalia mpira? Hauko mwangalii wenyewe. Mbona zikitokea, ukitokea msimu sasa wa kombe la dunia, kila mmoja ametulia kama anyolewa, atazama pale. Yaani hataki hata tulia, subiri. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mpira pale dakika 90 zitaisha na za ziada nyingine zitakuja zitaisha. Si ndio tulivyo sisi Waislamu? Shabiki kweli kweli akitoka hapo kwenye mabaraza ya kahawa, mabaraza mengine, akae azungumze, yuko tayari kuzungumza nusu saa au kukaa kusikiliza porojo saa zima, masaa mawili, au kwenye drafti. Sasa muda huu wewe waupata wapi muda huu? Lakini ule muda wa kukaa kusoma aya moja kwenye Qur'ani huupati. Hivi kweli hii inaingia kilini? Haingii kilini. Mimi sikubali. Mtu akiniambia wakati sijui riziki imefanyaje, sikubali. Najua huyu anidanganya. Sasa mimi utanidanganya, nitakukubalia sawa bana. Najua wewe mtu mzima, sasa wewe huna wakati, macho yako mabovu uoni. Lakini je, hayo majibu yako unayonipa mimi una hakika yatakusaidia mbele ya Allah? Yaani utakapoulizwa mathalani, wewe kwa nini hukutumia umri wako vizuri katika kujifundisha kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukitoa majibu hayo una hakika kwamba yatakusaidia, kwamba hapa mimi nitapona ngitoa uongo huu? Kwa sababu ni uongo huo. Sasa mimi nidanganye, sikusaidii chochote wala sikudhuru. Lakini huwezi kumdanganya Allah tabaraka wa taala. Allah anajua na anajua kila kitu, ya'lamu sirra wa akhfa. Kwa hiyo wazee, vijana, wakina mama na wakina baba, tutumieni muda wetu kwenye kujifundisha dini yetu. Tukitumia vizuri muda wetu, ndio yale mambo yote ya uzushi, mambo maovu hayatapata nafasi. Biidhnillah. Wallahu taala aalam. Kwani kama tulivyoahidi kwamba sasa hivi tutajiandaa kwa ajili ya salatul maghrib, alafu baada ya maghrib tutarudi tena hapa, kama kutakuwa na chochote kitaongezwa kidogo, alafu muda utatolewa maswali juu ya mada tuliyotoa na mada nyinginezo. Kama kuna jambo lina utata, lina mushkil, inshallah tutalijibu ikiwa tuna ujuzi nalo. Allah wabariki yote na atujalie tuwe ni wale ambao unasikiliza maneno na wanayafuata yaliyo mazuri. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.